Undani mupazi, mupazi ambu ya Yesu. Musa toke mupazi ambu ye, karani pakati kati. Musa kanize zambili, Musa kanize zambili zo. Iseti konda inuyo, tiani kila inuyo, asogole rino senu, mukale moto muyake, osaye sakuzimai, seguri lani chilelo, komwe mupita kuyeleko. Kalani opi, toke mupazi ambuye, kalani pakati kati. Musa kanize zambili, Musa kanize zambili zo. Iseti konda inuyo, tiani kila inuyo, asogole rino senu, mukale moto muyake, osaye sakuzimai, seguri lani chilelo, komwe mupita kuyeleko, komwe mupita kuyeleko, komwe mupita kuyeleko, komwe mupita kuyeleko.